الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. جيشنا درس بين زمان لخوان نوي كتاب دروس أمنية للمجاهدين. هاتنا مرحلين ويم مرحلة مراحل التحقيق. مرحلة كمان خوين دو مرحلة تحقيق اشتن خالك دا قلت اخوية كم يعني معرفة دل مرحلة التعرف على المعتقل وجس نبضه شار زابون النفسية او كابرايو نقاط ضعف وقوتي او اشتاني دي شارتو او اشتاني لايتي شار زابوني جسمي شار زابوني نقاط ضعف شار زابوني نخوشي كاني قرتيلي عملياتا كاني لسه ترسه لبرانبر چی خود اگره لانه شارزای اوشته ببن لبروی خاله که مطمئن لبروی ما بستی انوی معلوماتی لسر تواب کن معلوماتی لسه او شخصت کن کمالا معلوماتی چی ضعیفی دوی زیادتر با قوتی بکن یعنی پیشتر لروی عمیلی چی جاسوسی چی بیستویتی دوی لو تحقیقی خوی زیادتر شکی با بدر بکن دوام یعنی نفسيتي او كابلاي و ثغراتي ثغرة لزمان عربي بكوني دوتري و كرداري خو ماندلين كونو كالبرد بزاني شارزاد ببيتا دوام يان بلا عيبو نقصد بزاني لتسرويك كمو كوريته سيميان التمهيد للجولات اللاحقة ري خوش كردن بو تحقيق كاني داديتا مرحلية كم ري خوش كردن بو داهاتو سوارم يان اسلوبك تأثير التركاتن بوي خطيك وبرنامج دابني بوخوي بوشي وازا تحقيق لقلك وتمان جاروية دازاني اتو صبرت كما اتا دريجي بداتي لقلت صبرت كم تردبتو دا داني شي دريجي داتي يكا كتبو دانيرن او انده تبعات سارد بي او انده تبعات سارد بي خوان طاقتيان نبيتن نفر هي لقى خوان لإداري خوان ودائري خوان خوان طاقتيان ني او انده تبعاتي سارد او انده سارد وسرة خوان تبع طاقتي يعني يقصي لك كان يشي اواد بودا نيرك اقل زان تو صبرت كما او زوها تا داد نشتسا كورسي اكي زاري دادا قتاري اكي شبيدا تي باقي ورادا وستي قولي اوالي لكا كراسا كي دادا ني قلما كي درديني دادا ني سميزي ورقا كي توزا ريك دكا كورسي اكي توزا دباتا باش دادا نشي توزا خوي اوادا سورا نسير اولا اولا اي دكا سكمتا كي دكا تو سيري دكا او راقا كاني توزا ترق لخاتو بزانن طوله و روي و ضعيفي كه صبر دني او زاري هر پيش شي دولت د تقين يك دم قصد لگنه كه او سيري چي و زاكي دكا سيري چي رقم تلفون شماره تلفون كان دكا او راخ كان هل داد سيري حساباتي خوي دكا بو چاونه او شتم بيني يعني بس بس يعني هستي عندك من توزك بدايات به تجربه مخوم تور دك دو صبرم كم بو تحملم كم بو بو كنولم هات نم داد نپيش هر خواهان بو قصه چی بکرد تو پسیاری چی رقی جواب دمو ساورم یک پسیار ایش پسیاری ندکرد پسیاری ندکرد دیو زیادتر به صبر بم حتی اکو نک پسیاری چی رق معلوماتی چی لگل بدم زوانیه بلی ایش خوی تو را پیاسی شرم استد لگه بکرد هر خوی وکو خوید خوی تو را دکه ای پسیاری تون دی جواب ده او هر دی نسی لخوی سنوسی نگوز دینوسی ترتیب دا کاری چی دا خاطو زی چی لاده با هر بز با عکس و ما بس دیدی تووو صبرت نمید اوه دوام یعن خال دوام مرحله دوام مرحله تو ضغط المتصاعد زخط دلیده کن زخط با بردوامی زخط لسه زیاده کن مرحله یکم تا شارزای نفسیت دا من مرحله دوام زخط دخن سری فشار دمودینه ويمكن تسميتها مرحلة المواجهة روبا روبو نوا فلذا فهي ناوي أو مرحلة ضغط متصاعد ناوي لابنين مرحلة روبا روبو نوا حيث يبدأ المحقق باستخدام أساليب الضغط على المجاهد أو كسي تحقيق لقلقا أسلوب الضغط لقا بكان يعني ضغط اللي بكاتن ضغط لمجاهد لقا لبرتي لنزع الاعتراف بأحد أمرين لدوره ده اعتراف لبستيني چکه او بود سی توی گرتیه ده اعتراف دلی ورگری کاملشته که تو داری بخوایی تو دانی پیدا بنی داری ببرید یکمی ان طرح الادلة مباشرتا و بهدو سلوبه چی نرم او ادلانه او دلیلانه هیتی لسرتو صبر صبر بود طرحي عندك أبود دخمنتو ديخات بردم دليل يفاجئك باسمك الحركي مثلا كاق مصعب مكاتك تناود خالد أبونونا كاق مصعب توني روزي لروزان ناود مصعب ولا شوين ما بيشتروت من شون داد جرن سبب اعتقالتيا سوار دخال من باسكر جاسوسی گلنا و خودها عمیلی که هیا اهمالی خودها روزی گل مخمسی گلاس کردی من نام لیم مصعب بود شتی چی آوا ناوکتی زانیا کاغ مصعب چونی ای کاغ مصعب ای کاغ فلان چونه نه مسئول کتیش دلی ای کاغ فلان اوی دوری کرد دوکر نه اویش بود دلی ای آسیبو توی اکثر دبخوا همش دزانه او یعنی انسان طبعی وای زور رگ در روخه مخواه مشد دزن باید روی هم لگه نکم باید روی نکم هموشد دزن هموشتیش نزن یکشتیش زن یک توائویش به سبب مراعات نکردن قواعد امنیه و تمن سبب خودی یکشتیش زن یتوان زن تواو هموشتیش زن او اعمال سریه قمت بها اره فلان روزی چون بوز عکتان چون فلان شونه ایشه که بو باز بکن خواهی گوری لیتان قبول که عمل چی صالح آوات ببرواب که یک ذره خوی تیگ نده آوات بیدلی حتی که خوی گوره مبتلا تانه که ایشالله مبتلا نابن نازانن آوانه بخواب را ایشه چی پیروز بو ماشالله پیام نیت یوی از رقیامت شید از دکه و آو بلام براستی بی روحم بندلی زورتان لیده یک فیشک بز بو یک فیشک تان لسری داره تا او همو فیشک تیه لیتان ده توش داری چی؟ فلان کس لفلان زید او شتی زنیه و تمن لو چوارد خاله پیشتر باز من کرد دلیل چی مادی گرتی شریطه چی ویدیوی گرتی رسمت جیرایه ناود لورقه که کسی که اعترافی کردیه زاسوسی کرد لقلبوه تلفونی کت کردیه معلوماته کت باز کردیه لسبب اهمالی خود یعن زاره بسبب غیر خود شتی چی زنیه او اسماء مجموعتی که کتیبه فلان كتيبه فلان براسي كتيبه شرق فيك نموتان سلفي بو اوادلي هموتان سلفي بو ما شاء الله همو رق فيك او شون كو بو نو اواد شون او كل شي يكتر تان ناسين بو اوادي او بسيارانا لك ناوي جان كو ملكي لقاليان بو او تاخمي لقاليان بو ناوي ديني دلو يلاحظ التغييرات التي تظهر على وشيك او زلقي قسكان او دا سیر دمچاوت دکات چی گورانک بسر دمچاوت داده سیر دکات بزن تک دا چی یک سر مرده بی سپیده بیه و سیر دمچاوت دکات او خالک بین بسن درست دخیم سیر دمچاوت دکات چکا او کودم اون دین تجربه هیا نفسیت دناسن عمل سيطره بنا اخت خوي سيري كارانك زغاري لدستي بس سيري زغارك كم بكر اگر شتا چه او عادة لرزي زغارك هشتا هيت قسم لقالي نكر لي عادة لرزي بس سيري او كم بكر يعني دستم لسل رجالي او غم رم رم رم رم ليدة هشتا هيت زنب بخوز او ديار شتا چه هيا او لخوي او بشكا وكو نموني چه خوش من باز كتنا كاراك كالبابي دزيبو كالبا كالشيرك سوینه چو بازار دیگه دیگه که از منی نبینی بیدی بکر دو که از لیو داستان دستی او بازی سده که مرسی کلبه با که دکن که رو نخواه راوستن ناولم بازی دیارو تو دزیتت بو هم بشکر لخو بازی کلبه چه کلبه بی بد میره شوی انسان لخو اگر ششک لخوی با گمانه هر بشیواز سیر تکر تو هز بشتی دکن بخواه وشتی چی زنی دلی سیر دموچاوت دکاتن از انسان اگر وشتانه و تویز دموچاوت خود تیگ مده باشه فرزان زانی دبی تو تسلیم ببی اکثر نبی تسلیم دبی مقاومه بکر حود برای اصلا اردن و محکمه دکرین ابو سیاف چند برای تین العملیه معانی پیدلی سی منک پیش استا سی منک تقریبا دو سال و شج منک پیش استا او قضیه روی دایا اعتراف یعن کردیه لعوی للای شرطه و لدائره شرطه استاین هایت هنه بر درگه محکمه و تی دروی اوشتانه همون اگه چون اعتراف و تی بزول لپیج محکمه این کاری که اون ده اینا رو تی همون دیسان که تی بانگ و بانجی هم دادم لخوان الله أكبر الله أكبر دست يعني مقامات كل نجل سمعت يعني قاضي داني شيء خلق تعرف نجل تاوكن نجل تاوكن دز محكمة كده هيش خوان تجنا تا كان دروي وش تانا هيش ما نوت ماما دولة دير رامام تشيشي بوش تيجي ما نمان كردو اعتراف يعني ذكر لكاتي تش لنا شر جيرانا وبرهنا لما عاد شارك الأردن لنا شر هميا لشر جيرانا اعتراف جناك أنا سرهيت إنسان أجر دليل إيش نص دانت لنا نتو جيري سير دم تساود دكا ويحاول إقناعك بهدوء دلتي بإنهاء التحقيق في هذه المرحلة بشيوازة شيمن باش تكان كوتايبي بدلار لو مزليسيو أو سيشتت في دلي عندو شد أما أنا دزاني بس حزناكم خون بيليم دلي حزناكم خون بيليم حزناكم تو بيلي بزان سن راز قوي لقل من بزان اوكشتاني لايمنو أو تو ديلي راستا بزان درو من لقل دكي يانا اگر دروت كرت او زلكنوي على سات جونت في دقسين اخوشي تو رازناك دلي تو هر استعالي دلي بمينيو تو خود آمادني من يارمتي دم نجيان او بهي منانا دوية قناعتت بيو كاكا تخفر بونده كوتاي بي دسان شتيكا بيليو توا اوا بود اوا دكا قبل ان يبدأ التحقيق الفعلي بيش اوي دلي اوي راستيكا دس بيبكا بو خود شت بلي وان عليك دلي ان لا تخوض معركة خاسرة دلي ما تسونا شركتو تيدا دورايت تازا جيرايت اما دولات امكانيات او محرس والشرطة ولا ناوسزني داتو تازا خو برنابيتو ما تو شرق دوراي تيدا دلي دلي عقلني انسان بست الشرق بزاين تيدا دورايا بو بستنا عشرنا ولا الاول سحب كاتونتي تجمل لبمل من مني دلي عنادي مكا ركا مقرا لأول وبو خود داني في دابني زلو تسليم بدلي وعليك أن لا تخوض معركة خاسرة نتونا شريشي دورا وإلا فأنت غبي دلي أقرناتو بعقلي قصينا أخوش دك نزا تكريد دلي تو مصلحتي خود نازاني قصينا أخوش في دلي بوي نفسية التاق بسيطا جيني وات في ددن عارق دكيت عارق تسكت زان مسلمان دينيا نصلان كاريش معتاد ودان بيس ومشروب خورنيا كين الجنت بيدا وزا حساسية توزك دادا مرشي وزا توزك خروش وحساسية كي كم دبتو واني دايما انسان ناقص عرب ناقصي بيدا لين انسان كم كين الجنت بيدا وزا هيني دادا مري وزا هيني ضلي بي خوزي بس مسلماني كين الجنت بيدا وزا مسلمان دا تويت وخفت دخوان دي جنت بيدا بويتو بس لو وزا عرز قاري بيشد دالي جاري تحم لبر خاطري جنك شتی چی گوره دلی بوی جونکه دوباره نکاتو دلی اگر توی تنام شرشی دورای تو کابره چی بی عقلید ولا تعریفو مصلحتا که دلی تو مصلحت خود نازانی اوزو توش دلی بخواه اموشت دزانه اسلوبشی جوانه لگلم زور نرمونیانه قصه کش دیکا زور جوانم تازه خونه توانه من لبملی و دولتی بنیم هل دستی چی دکی ده دوری او اسلوبه یکمی اسلوبه چی سرد و سر بهمنانا بسيارة ديتك اسلوب دوان اگر او نفعي نبو اگر او نفعي بتاو او اشي خوي بتزيب زيك مواجهتك دلي بالواقع الصعب الذي تعيشه مواجهتك روبرو دبتو دكوتا مواجهت روبر وجه هل وجه بوز عن ارحتك تليدش دليتسي فيبدأ بالتدرج في تكثيف جولات التعذيب وبشكل تصعيدي ازيت الدكاوتا مبارزة كاني لقلت بليدان وبالتعذيب داني زيادة دكا صبر صبر زيادة يعني دكات حتى يستنفذ صبرك تا تحمل التواو نميني تا وكوت من صلماني دكا انا شويني جوري شي اوا جير زمينة جوري كا جير زمينة تسالة ريخانا لا تايري اوا لي دكا دخويت دكا او دزاري نوتي شي تيكا لكا جيري شي كاشي واش مزانم شتي تا مبارزة كاملة كتابة او هاي بحق فتح جيري شي كاشي او كاشي او كاشي لوسانا نوتي شي تيكال لك انت سورا ناتو عين بطيوش بوستي پشت دادي ديواري رك بيت دخشيت برد ديو پشت تجنا دي ديواري ناوراز دي اوار راد وستي الاقت شل دبي دمي دو سي چوار خوتو بشري قابل آسن بريش دبيو دكرا ناو او دخنشيت يعني دبي بخنشيت يعني بيها ستيوبة في الراوستي ليه دقرن تا دقيت مرحليك تووت وانا نامين لذلك اكبر لو وصعم در بنا سيدة تايمان تبتلي بلا مگر تحمل بکه که کوتی نه آزانی تو او طاقت نمیده که نه او دخنشید چون آن تجربه اندران بتن ساعت تو آنام نامینه دزانن یعنی لبین بونمونه ده ساعت تا پازده ساعت لده تا پازده لو بینه تو آنام نامینه از هیچ شو یازده تحمل لکه هیچ دوازده هیچ سیزده هیچ چوارده هیچ پازده بلا من ساعت ده و من دکونه اینزار دوست ساعت یکم ده تخنه جوره یعن روز یکم جوت بینادن بلام که بو ایواره و جب مراقبه دکن چکا همون کامیر مراقبه یعنی حرس یعنی اما نه یعنی تو بمریب که وی تناو او چکا انسان که تول پلانه اینما بکو تناو اویش تول طاقت اینما هوشی دسته و تو بخو نه توانی هسته و نه اویش تا دمریت لناو او حالی ناو چون تو آن توانی راستی، دتوانی ملی بکی، تواند نمای تواند، بدن چیه با خوی قوت چیه؟ چند درجه که کارت خواهد تا قوت نمینه. تو نه توانی با پیو راستی، تو ملی دکی. روزه ملی دکی، دو روز ملی دکی، سه روز ملی دکی، هفته خود باق نی. باقیش استراحت دکه. زوزو دست سربر دستی. دسته نو کونه چی خوی لسر داری را نه تامینه بغ دستر پلکه داروشتی ها لسر گلا داری دوستی اویش مندی ده بیتن یعنی انسان توانای محدوده طاقت لوی خوی گوره تکلیفی کرده بقدر طاقت گر طاقت نما تو تکلیف دسته نمید و بس تملو نمونه یعنی تعذیبه کل لگه بکرده اینه صبرد نمینه صبر دستر اولا پشتو ده بسته و حال دواسی تا او ورزشه او پیاو زور با نفعاوی پیتانده که او ورزشه انسان بردوان بیل سری پیو تیش بکن تأثیری هی بلا مو کونیه که لجیانی قد پیوانه که با تایبت قلویش بی چکه چند قلو بزخد دخات سردستی زیادتر صبر تا چند دبزام با پیو هلو دواسی اولا پانکت دبستی تن دا چوره اینه تا سرد دسرو دلت تگرسی دیو اشتواد لگل دکن مگر طولاکی بز وکوتم یا مالک الیقضی علینا ربک مگر طولاکی بز لبی بی بلین مالک با خواب ما کشی برام لیو کشتن بیم قال اینکم ما کشم اتا اتا امینم بس ساعت و اندازه لبی اونی بکوی تناو اول خوب چید اتا اتا امینم مردن نیم یوسف قرزای قشمری با حدیث پیغمبری دکا علیه صلی اللہ سلام که آم مردن دینن لبین بهشت و جهنمی دادنن لس شوی برانک خواهی گوره دهی کجر که واب سری دبران سری برانکی خواهی گوره ده فرمی او مردن بو نما دواب اهلی باش ده هتا هتا اهلی زنمش هتا هتا قرضای پیدا کن دلی ده بی مردن ببتا بران اشتیا معقول نیه دلی عقل خوی دخات دین محمدی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ دخات قدرت خواهی گوره خواهی گوره اتوی دروس که لسه شوی برازی قرضاوی ده توانی مردنی در شوی برانی دروز کرد یعنی چه معنی که توی کردی تا براز مسختی کردی ده توانی اوقات بشری در شوی خنزیری دروز کرد ده توانی مردنی در شوی برازی دروز کرد ما بست ما لوی مردن نامینه تا تا دمینه بلا هم لیره مردنه او پر ریتوانه نمان ده که نا اوکی دمری یعنی دیوه تعذیبه که لگه بکر بینه بست ما صبر نمینه صبر بلا هم اوش تعذیبه که لگه بکر نه تو بمری اما بستی نیه تو بمری اگر مردن می فیشه که گلی ده دوت کشی تو دیوه تو اعتراف بکی توش اعتراف مکن باب که ایتا ناو آو لی هیچم پینیه دان لسا چه بنیم هیچم پینیه ست سال که زیرم بمیریم هیچم پینیه خالی ما آواز بم تا چنی هیچم پینیه خود جل که تاو هیچم پینیه اگه اوتی ولا تو غبیت تو بی عقلی بلی ولا تو لم بی عقل تری اگه من بی عقل بم تو دجا بی عقلی چکو تو خود لگه کسی من دیده که هیچی پینیه بدخلتن درود بو بکم ایوشتی ادرون بو که دروی وای بو بکم نمو بستم یعنی بلی تنو اللہ راز دکا هیچ پینه بلی او دلی درود لگه بکم تو بلی او تو دلی درود لگه او دلی ا شتی چلو بس که معقول بی او بروا دکا دینو سیل زگه بی دروی چلو بکی بلی نمو نا ادرون دمو راستی پی بلی ریل هم زیاده بلی والا برنامه هم بکن بلی نوی دروس کن لی اسرائیل بده بلی او جرمه کمو بینو سن دلیل معقول نیه لطوانه اتونی دی بله ولی من اون پیتون نه لی درون بکه و دروه هیچی تکم نیم هیچ که نه از آنم شکل نبی انشاءالله او مظلومی لیتون دلی حتی ینفذ صبرو که نفات تا تو و صبرت نمینه هموی خالی بتا ويصبرك ما عندها زكاة خالي ببيع الجواز لذيني ويشعرك أن هذه هي البداية دلي أوا بداية أوا ليلي وكوت من كرد دلين يشتان لولو معي أوا بداية كيت يشتان أوا مقدمة يشتان دعائي معي وأنه يستطيع التصعيد في التعذيب وباستمرار دلي أوا تود بينيا تدلي إيه دلي لو بدقات دتوان بوزيات تربكم دلي توان مزان دتوان من ملاني إيه مبكي لو بدقات بوزيات تربكم بلان براها بوا خوي راج قلتي تا آخر تا آخر حد سيشين أدر كان دي حد نقيك ودور سيج زور زور برا زور زور خوي راج قلتي تا آخر بردي كان حد سيان نوتو وكو بولا ماو حد سي نوتو توا وأنك لن تستطيع التحمل دلي من بردان بود زيادة كم توش تحملناك تحملي أود كيرت دلي تحملي دوامياناك هيني دوامياناك هيني سيمنا هيني سيمك هيني ششمناك تا شير دروي دلي من پیمه دلی زورم پیمه من مندی بون دیتر دینم فعلا جواب دستو مال خوی صراحه دکه بانی دیتو نشعیشی باشی ورگتی و دست پیده کاتو او نوران درویش کدیتو او درویش کدیتو و ان المعرک طویله ولا حدود لا شرکه من دلی دولو دریجا آخری نیا حتا آخری که و تو تنازل بکی او مرحله دوم مرحله سیم مرحلة قمة الضغط والعنف او داري او برنتوانا وقوتي بكارديني تواو لوي زياتر نماي اخر قوتي لقلبك اقل دوكي يكم نفعي نبو دي تسليم اقل دوكي يكم نفعي بو يكم نفعي بنايت دوم دوم نفعي بنايت تسليم اقل دوم نفعي نبو زي تسليم او مرحلة انتونا وهذه دليو في هذه المرحلة يريد المحقق ان يزرع في نفس المعتقل انه لا خلاص من هذا الضغط دلي نجات بني لو وصعي او طريق قوتي اخوي لك بكال دين نجات بني دلي لو وصعي الا بالاعتراف الا باعتراف نبي بلايك دا ناسم قلت يا لي عند اخسان في فيتس لقال لي شو دينا واخيري هنا لنا وصاحي سدنا كي او هم دورا بشتي بنزري هم وقاعة هنا لنا وصاحة كي ناحوشة كي ورزش كاري چاينا زور زور بتوانا تيام ور اللي ده دبل تايو خلقي اويش تيان لكر دستيان بستاو نوغ لو كاتي لخفاتي خوي برداتي تسكي چي او حرس وشتانا دست الدبستن يعني اونده بيغيرتن او همو حرس يعني او همو توانا يعني ورزش كاري چيان بود نردية دست تيش دبستا دستي چيان بستاو ليدا ليدا ليدا حتى توانا ينما كابرتاو يعني او طري قوة لقى مكان دينا لابيش تاخل شتان نفسية تجبشة واف بينشان دا كوان نزاد بنية لو وصعد الا بيكشد نبيتن الا باعتراف او الا لا تبيم عملي بلا موت من وكو مسالي شيشة كوائلة بنقرد حتى السر دا قري زياتر دست اخواري حتى بصبر بقري تأثيرت بينا يكشد دود دويلة دود وكو شيطانية شيطان معصيته كنت كنت معي دود ليلك دود كنت مع السيد ليك السيد كنت مع كفر ليلك اواني هو شيطاني وانا اولياء الشيطانين او ما مستعنا تاواني كنت كنت اعترافي كنت كنت دايو دود كنت دايو السي بتشوك دي دا بتشوك شكو دا كنت دالي بخواتو شتيشي قورت بي قورت كنت بيوت دو داواي دو تاوال لك دا بخواتو زري ما كنت زور قوري تازلنا ذات النبي إلا عملياتي ملونك خود مرتنك وإذن النادم شيطان جديد ليسي اومد د دلته کړه د تو خو چیه توبه کفر وکړه برادر توبه وکړه کفر وکړه او ځکه کفر کوي دکې تازه برت جنانه شیطان دغه به دانه برنانه دوی وکړه دوی دکې درس سیم که سیم که تا وای له ختم له ځون ته درته و و انسان خالی کم نه داګر خالی کم ایده تا خو خو کوشت والاعتراف فقط فقد لبدان دربرين اوشتان الاته وان هذا العذاب في تزايد ما لم يعترف المعتقد او سزايد بردوان لزيادة تاتو اعترافناك هيتس اشتاق رزقاردناك رابعا مرحلة اللجوء للوقت اير سيميان تأثيري نمو لو يدسنا مرحلة شوارم ديارة خلشيك هي تأثيري لناك او سي مرحلة خلشيك هي خوي رادة قري مرحلة شوارم كات دسنا كات لقلت كات لقى بكاردين صبر لقى صبر إخوان لقى بكاردين تاتو ديسان صبرتنا منه وفي هذه المرحلة يوضع المجاهد دلي في زنزانة انفرادية أو خزانة دت كان شويني شي انفرادي شويني شي دت كان شويني شي اعاوة داد دنين بطانيا روجه دو سي چوار پنس شش بطانيا انسان وكو اتمن وكو اتمن ابن تيمية دالي والإنسان مدني بطبعه طبع إنساني حزي لتيكلا وشارستانية حزي للتنياينية تنياي فقط وفقط بو خواهي قورة باشا إنسان بتنيا ناجي تن لو آدم خواهي قورة حواي بو دروس كرت لبروش صبري ندهد لباشا بتنيا أو باشا خوش بتنيا بو خوش نبو إلا دبي أني ساكد لقلبت إلا كساكد لقلب السبوري بيبر أو زداد خانا جوري شي بتنياي بو تحملتنا من التاو يعني داد خانا خزانك او شتی هیا وکو جوری جنی هر چارچه و چی آسنا دتخنه نو آن خزانه انبر دتخنه نو انبرک انبری چی بچون زرو لعصنا زرو لتخته زرو لچی من تویا وکو جوری جنی هر زور نو حتر دلو وهی عبارت عن غرفتی صغیرة جدا یوضع فيها کرسی یجلس عليها المعتقل مربوط اليدين والرجلين جوری چی بچوك وهی عبارت عن غرفت صغیرة جوری چی بچوکا غرفه چی بچوکا کرسی چی ان لی دانایا او کسی گشتوی انا لسری دای دنیشنن هر دو دستی ان بستایا هر دو پاشی ان بستایا لسر کرسی کی و معصوب العینینی چایوشی ان جوان جوان بستایا نگرز بستایی تیانیش بطن دیدنی بستا تاکو زخد لسر سرتیش دروس که او یلبس کیسا على رأسی او یلبس ویان کیسک دخان سرت اول سرتی دکن و کوستا صلیبی کن دبینن و علم مسلمانان دکن اس او بس اسرائیل دکا و پیاوا اما نش همو عمیل یهودن لوه همو نفع لیهود دبینن معلومات دقیق من ها موساد است لمصیف و لقرس ولانا معلومات دقیق و ابرانی لابو غریبش بربونا دلین موساد دار تحقیقی لگل دکدین اسرائیل جاسوس اسرائیل مخابرات اسرائيل داتن دانا تحقيقنا موساد اوش فعل موساد امريكا لموساد فيربوا بريطانيا لموساد فيربوا لايرلندا كخلشي لقرد او چي سيدا خسته سيد او زارو او چي سبوني چي زور ناخوششي زور انسان هستانا كده قد وكو جل دادني توزي تسكا تا دايداني تن نار حتى هر او دقيا تا دايداني تن نار حتى خريكا بيدراني لخافتان زارو او آلات لیده که چند روزی که چند شوید او به تسچی ده خواهده نصرد و جاریش باید بونه چیه مشکد ده تقییدن از که طبع انسانی و اشتیک چوناوی استا دمو لوته یکه چی بگره اشتیک لجوی زخته چی با قوت بخنه و جوی رک سری ده تقییده یعنی صوته چی هزار پلی بینه گود ده پلی بی هزار پلی بخنه جوی صوتی بده رک سری ده تقییده طبعا انسان هو اوبون انا خوش هر دستنا مشك دوائل ده خليك يصير ده بالتقي بس شو كبون زخد ني ناي تقيني برام احساساتي باسيو هلامك ولا انسان ناك خليك يصير ده بالتقيته ده بو وضع شي نا راحت انسان وايد ده او ده كت او حالته نا راحت او ده لقى بكار ده يك بيك يك سنتيمتر بيك سنتيمتر يعني يكفي يك يعني او انده تسكا بزور دي خنصر حتى انا تعبيني يعني امريكا انده فقيرة داتي او بنية تسكانة بكاردين لو سري وبرانا هو بعندن اوه تسكا زاروه تن دريج او اندهج لسري ماوتو بوي زيادتر حر حتى بياني ببن اخواري اوه لوز ببتا دوقات و سيقات و شوارقات لسر تاو تسك ببتو شو اگه تنك بوتوز اگه همان تر بس اتا قيم تر بقوة تر بي نار حتر زيادتر بتاز وایلی دکن مشبوحاً دل آوانی زور ناراحت وضعیتی ناراحت و بی وضعیت غیر مريحة و شوازك که انسان تیدا استراحت نیه لفترة طويلة بو معایشی زور و يتم اشعاره ان هذا الوضع لا نهاية له شرعیتی بو دروز دکن دلی تندی منجه او بقص بحرسکی تنیشت دلی دانی تندی منجه دلی پینزی منجه او تا بیستو پینزی منجه لیره یعنی بیز روزی بیستو پینزی منجه او زور پمبله او معاکی تاو بوزه بریدن بین نلای خون او زلو جوری احتوش دلی بیز روزی تر بيسروجي ترام فمو دقي خريكة بالطاقم ودروش لك عادك بيسروجي قد معقول نيتو لو وزعيبي هيد معقول بزو دايسي دايبلي ورا ورا ورا مرة ورا بيكا دليو دايتو بيتو بيكا وا استام بيتاني كا قلمك بينا ورقيتش بينا وخامن نابي طاقتي وزعمني او اوي داي بزيوكو مسالي قرقا كو مشتركي بي يستركي او تتابيش تبنزي مانجي تبلي راوستا اگه اوتی که من تاسیو پنج منجه ایشم نیا تاسیو پنج منجه به ایشم زحمن نبی او در روشش به ایشم در روش کم با زیاد کم او در تاو در تقی او در یک دو پیلا قدل دل قشمرین پیدا که والله در بی عب من یا بلا هم هر در روش در کار کن اتو از خفت از دستو مالی خفت بدل او برد آسنا و بشر نیا و تیلی بکم او ايش يعني ايش او ايش يعني وظيفة كسيش بيتحمل بداري لك هل داري لك انا داري تحملي كم بيو زول لسا ايش نرى او ايش يعني ده بصبر يعني بداري يكسال لسا اشتدار ايش يعني اتو اتو وظيفة يتردن اتا توايب كي صالك دوس اتو جوا اتو جوا اتو جوا هريكو ايش ايش لو دائما دعنا ويزور او ايش يعني هنده زور هالكسو طيبته بايش يخوي للي او شعورات بودروزاكا او وزعكو تايبنا ولن يتخلص منه الا بالاعتراف للي نزعت نابي لو وزعي الا باعتراف جاري ددبنا جوري حرسك الله تنشت دستي قرتي ازعبتك الله بيش الدرا مسؤولك حرسك الله دواه دالي كريتو سن بعقلي كريتو او منو ايدنا او مسؤول دالي لهم يا خرابتنا برواب كده لو يك عنادك يك بيسك كذب دستي درناتي خرب سر توشی چی بود؟ شو خود نزدتا. او پیوت ول پناهی. او پیوت ول دلبرو توزه متحمل بکن. توزه پامم دلای. توزه گورم بکن. بالیم بترسی. دلی نه وقتی نه کار است اون خانچه نی. توزه بیترسی ندلی. از اوش ده درود بوده کم. اتیش بله او سی صرکه. آب شورت که بله او سی صرکه. آوا. او دلی مشکه. او بازلام نیز ناتی. برو دلی بله برو کاما فیلکت عنا اون ببینه و دلی او اگر اصلا دستم دکیو بله دزم چیلی دکم هر من شرمم بخوی قصی دکم نوع خلکیت کم او معنویاتت از اوت شورتکز دستی بایده جرت و دلی زوز دینه داری دینه پس دکی دلی پیدود پیدود مسئوله که دلی تشورتکز دلی اپیمون دلی چه زواب تیده دلی او تیوه دلی سی سرکه او بله یعنی اگر توانید ولی من خلچه او که مهر بگولی نده کشت اپیم عیب ولی خلچه او که ویلسه دم چایی داده نیشتما تا دمرت او شعورت بود روز لکم و قد یتم اراحة المعتقل من التعذیب توزه پشید دادنه توزه درد دینه و بله الحمد وزعک چند خوشه دبان نزاتم ببيما ووزعي لولا بميني موتشكو كدد بنو بلو تعذيبكا دلت رق رق دبيوك دم بنو او شيء ناخوشي وززارو يلو حالتان انسان اقالي خوني بكفري دكاتر توشي كفر بقدر اخواي رازي نابي اعتراض لقدر اخواي من تمكر دبوهات ميرا او اخواي لو من ليرا ما اعلا لو امتحان ريك سقود دكا دبي اقال لخو بآليرا وان تؤمن بالقدر خيره وشره ايمانت بقضاء وقدر قدر اخواتو ليري تواو صبرت ببه شتك امامي احمد لسلامرك اوف اوفين ذكرت لم يكن يئن لسلامرك نخوش من اي داود اوين داود يحيى كرني معين والله اعلم هذا السري حديثة كبير خستو نازانم كام حديثة مو او نقشنا ما تواو امام احمد داود نوك نارضابونی تدابی بقدر خواهی گروه لخیرم کم بودو شتی چی بیر خستو بزبط بیرم نیا یحیی کنه معین بولا علم شتی چی بیر خستو تواو امام احمد ساکت بود او نقا نقاشی ندکست دیو نوگ لخیرم کم بودو اعتراضی به برانبر بقدر خواهی گروه لوی حتی ابن القیم لکتاب عدد الصابرین لی آن خوش بوی هیا سکالا در ببری خلق بيت لاب لي بخواز وزعك تشون نقول بلي والله يزور نار حتى والله إيش كم زين الأجر بشوي اعتراض به أو جائزني اعتراض على قدر إخوي جونا نار حتى بي نار حتى بي فلا ما قبل شوي شكوان به بشوي بياني حال به بياني حال والله أو نخوشي أزاري زورا بياني حالي ببكت أو بتسير شيء تداني دلي ولو تركرني أو يام باشتر أو أي دوا مشان تركرني باشتر ابن القيم دلي إنسان هيت شكوانا كاتب أجلو شوين أنا أجر أجا دللو يتوزا دينا إصراحتك تفيدا دان دعا تذبنو شوين أخو قليلا حالة تدلي في حالي شعر المحقق أن المعتقل وصل لمرحلة البلادة يعني دلي حاسة تبيرك جيشتي تي مرحلة جوي بينا دي توا راتو إلى قو دانشتنا أو أن دانشتي راتو إلى قل حزن دي أهر أعب مينيو وضعك تيك بدن بيدنا خوشا دل آلو كاتهل تستيني توزي إصلاحاتك بيد دا زاري بالشوازي تردع التانيشيني تكاد زاني وكو ابن القيم دل خلقه اون دب روجو بوها روجبون وكو اعتيادي ليها تي معتاد بو فيو في اعتيادي هم روجي اگر روجي بروجيني بي نار حد بي دل ايو خيري كم ترى لو كسي كم نسو نفسي بقرصة انسان ما بس هندك شتي دبت اعتيادي بلا آلو كاته إصلاحاتك بيد دا دل وصل لمرحلة البلادة أي أن التعذيب أصبح لا يعني له شيئا دل قيشتين مرحلة أصلا نارحتي بلا توهزني تعذيبان بلا توهزني ولا يهمه هر قرنجي بلا تو احتمالي بينا دي أو بسبب تدهور حالة المعتقل الصحية أقر بزعنيان قيشتي حالتك صحتنا أخوشة وضعيتنا أخوشة ناسازت الو مرحله زلات ده بنا وقت شي نخوش شي گور بيان بمري ولو لدوله دكتاتور كان ولا تا دكتاتور تاخو تا كان جيلين يتو بمري بلان بو مصلحتي خو نه اي بمري يعني لاند ولاته قانون كفر و ديموقراطيه و شرك و تعهد يندايت امريكي تو سالانه کمک مام كلا صندوق نقد الدولي يارمتي مام دائمش حقوق انسان رعايت دكين لترسي او شتاني روجك بكفر لي عن استغلال بك لن ايو مسلمانان ازيد دن لسزن ايو خلقنا رحد دكن لبنو نانو بتكوجن بيان نانو توشي نخوشي چه قرز ببي لبر دستيوان لبنو دوال السر يان دكيو للايان كفر اخوان او مرحلي سيام يانو چوارم يانو مرحلي بينزم يان مرحلة العودة للعنف ديسان دقرينو سر تندو تيجي لقلت وهي العودة إلى أساليب العنف دقرين وصر أو شوازاني كبير أزيادة عندك وذلك لإشعار المعتقل لأن المحقق يتمتع بطول النفس وات بيدكا كاكا من لزد لو تعزي بيتو دكا دي هو دو سير رجاء اتمان خو من دلم توقي دلي دو سير رجاء اتمنى قلدنا كردي قولي هل دكا وات ليدكا كمن لزد بو وزعي دبينو أو أبيد نشان دا يتمتع بطول النفس وأنه سيواصل معه الضغط حتى ينزع الاعتراض دلي خود سير وزيت معنى بخوا بردام چه ودتي وناتواني راكي لقلت دبم تاخير يعني من يانتو دلي يان دبي اعتراض كي يان دبي من تهلاف سمدني أو شعور دا يبود رزبك وأنه لا يزال أمام المجاهد فترة طويلة لا يعرف حدودها دلي خوتو زور لبردم مايا شي ودزي تاو كاتا تحمل ناكي دليتو لا حدود دلي فترة طويلة لا حدود دلي حدودها من التعذيب والضغط لا اعرف حدودها من التعذيب والضغط حدودكي ديارينيا لو زغتو تعذيبك تلجيريت لو نارحتي واشكنزي دلي ديارنيا بو روجيك بو حفتيك تا جمعي تاتو تا جمع دلي خوها اواني اوروبين شمي جمعي كوتاي بيلي او رو سرمان بي سرمان جد كو تايبي بدل او او اينيا تاريخ و موعيدي نيا هيت اتاكو اعتراف كي مهر بردان دبين لقلت دل او انه لا خلاص بل الا بالاعتراف سير كلا همو خالقان ما بس يعني اعتراف دل انا ذاتنا بي الا باعتراف نيبو ان الصبر لن يكون مجديا لانه لا حدود لهذا الوعد دل الصبر فائدينيا نفعينيا لبر او وضعيتو تيدات سنوريني حدوديني مرحلة اخيرة مرحلة ششم المرحلة الاخيرة وفي هذه المرحلة تؤخذ الحالة الاجتماعية للمعتقل وتؤخذ اقواله او اعترافاته في حال اعترف للحالة الاجتماعي وضع التواور دقرن هموي وردقرن اگر اعترافت کرد بو هات سی و تو بود همی دانوسن داد خان محکمی که هر هیچ تو نیتیان دا تعذیبتیان دا بتنیاتیان اش تو خستیان ناو آو بنرمی هاتن هیچ استفاده اینه بو هیچ اوش بردام نه بهتر هیچ استفاده اینه وار سی و تو داونده دخات سر ورخه او تو همی خوشی ما بستی پیود و دنیو داد نیست محکمی داد نیست محکمی از محکمه خیف خود هزار سال حکم دکا ده سال آزاد دکا او مهم لو مرحله تعذیب بتو او که تو کش زندانیک دادنی او کش زنیک تو لجوریک دادنی او نیم روزه بانگید بکاو تحقیق دکا بکاو لیت لیو دادنی روزانه سه زم خواردن دادنی او اهمال دکری تو لیو فرید دری ایلا اگر روده و اگر رویده پیستی هم باو تحقیق لگل کنو قضیک پیوندی با تو ابو نفرک جیره تو دی ناسی روده و اگر رویده تو وقت خوی دست تیده ابو وقت خوی لگه شخصی بویتی است نوی حتی و نو نوان دین پسیار لیدکن افشتان اگر نا دانه واسد لبنو تو وقد يحول الى المحكمه او الى معتقل اخر یعن داد نیر نزنده سزنیتر او سزنه زاروی خوشن نو شهره داد نیر نسزنه چه صحرا دور دوره داد نیر نزیه چی او هر جد نه هر لهورن سیارج نوی جد لسیارج نوی کدن جدی لکوچو کولن جد لوشتان از نه داد نیر نشوینه که تواو هزبه غربه دبکی او الى غرفه العصافیر غرفه العصافیر عصافیر او كسانن عصافير تن شويت يعني تن كسيكن يا إما جاسوسي خوانا لما انتقي خوان كشف بون خلق كهستي بيكردون كجاسوسا دان بن أو جاري دوري تريان بيدينن أو جاري ناو سجن يا إما لناو جماعات إسلامي بوا لناو مسلمان بو كشف بو كجاسوسا دي بن ناو سجن دوري جاسوسي بيدينن أو جاري ناو سجن بلان بشكلو شويتر يان جاروه عصفور مسلمانك لأصل مسلمان بوا بلام دبينين تيدك لكات التحقيق لو ابتلاء لبروي بلاء براسي سزن إنسان تمناي سزن نكا وكم مبتدع كان دل المدرسة يوسفيا بلام أقد هاتج أو بلاء إنسان دب الصبر إلى السر بقريتن أو تزارو مسلمانك لأصل مسلمان بو بيايج صالح بو بلام لبركم تجربة لبر إيمان زعيفي لبر ضعف شخصيتي لبروي لو بلاء رزقارنا لبر إيثار الدنيا بسر قيامت اقبالي بقيامة زعيف ده بإيماني بقيامة زعيف ده بتيدك بغير مباشر لأصلا مسلمان بلام لناو سزنه ده بتجاسوسو ده بتعميلي چي مزدوز أو كاتا إشيان بودكاتن بلام تو بيشتر بيايش ساكد ناسية لناو سزن تيدك بي لقل يا سمعي چي باشي بو بلام لناو سزن وكو خوي نما لبرو بشر قراني بسر دادو كو بيغم السوسم ده فرمي القلوبو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اللهم دعاي دكر ديان مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك دعاي ثبات دكر إنسان احتمالي قراني هيا تينا كوتي أو جاري بقسي چي خوش تيد دخل يان جاروي أوان بغير مباشر باسي بطولات خويا عندكن فلان رجي وإيشا مان كر فلان رجي أو كار مان كرت تجبوي باسي هندك على أساس دليان خوش بكي إيمانيان شحن بكي توا راگری خو راگری هم که توش باس عملیات کانی خود دکی تو باس تنظیمات خود دکی تو یان زاروی اول اسلوب یأس و دن که اگر والله پیاوی تاگ نما بخوا مسلمانی باج نما بخوا انسان خراب زور بو تو دلینا وانی شکر الحمدلله فلان برای فلان شنی فلان کس فلان ایشی دکا فلان زی دعوی چی باشه فلان زی تنظیمات چی باشه ابو اسلوب عورت تیان داده دست اوه بسن اسلوب گلید دینه پیش تاوالیان جاروی دلین او او شو مسئولی گدیتن مسئولی چی خو من لو سزنی لتنیشت مانا شوان در که دکریتو من دین ناویک دیتن تعارفت لگلی دکا خود پی بناسینا کسی چی جاسوسا عصفورا دیتن دلین من لفلان جماعما پی ما خوش اوی دیترنوی هموی بناسین تو چکاره بوید لداری توش بغیر مباشر واد زیان و مسئول آن فلی مگدکن ریزی لیدنین و جیبو دادنین بخیرات نیدکن تو تیده که وی شتکی خود یعنی شتکی خود داده ایتا دست یعنی یعنی زاروی نفری چنده دلیتن والای من چکه کم هیله داری لفلان زی شاردو تمو لفلان شاری کسی چی پیاونی او چکی بدمی جی که پیبلیم او عملیه جی بجیب که او چکی بکار بینه لجیهات تو یک سر دلی نشکر برای باشی لفلان برای ایلیا هول دادین خبری چی بگینینه ابو کشف دکن یعنی زارو به اسلوب نامی لید دینه پیش دلین ایما واسطه من هیا یعن خلق مهاجه من دکا یعن کریکاری کده ناسین اشپزی کده طباخی کده ناسین چایچی خزمتکاری چی سزن یا توانی نامی پیپنیری نداری هرچی دبین و سلامک مبود دنیری نداره هرچی معلومات حضلی بسته داره بود دنیری نداره توش هرچی معلومات هیا دی خیتنا او ناما عورت خود دی خیتنا او ناما نهین یکانی جماعی دی خیتنا او ناما و دادت هزشتیان اوانیش بود دی گوازنو بلام یکم زردست دست مخابرات نسخه چی لسر کوپی دکن و ایشکت کشف دی بیتن تا آخری اوات سن اسلوبی چانو غرفة العصافیری پیدلن جوری چولک کن یان زارویم دتبنى شوريك كابرد اللي نهينا لايه ماما شكمان لوي او انساني شخراب برو بيبناو خلشي وكو خوي يان او زور تندرو بيبناو لاي كسكاني وكو خوي تندن يان او انا زور ملتزيم ما طاقتي وانا ماني ببلاي ملتزيم كاني وكو خوي ابو توال زين دتبنى لاي ملتزيم كان بلام دتبنى لاي كسك جاسوسا بلاموات بينشان دادا كملتزيمة قاعدتي لوي اما رزقار من بلا عصافير ولا جواسيس ولا انسان دلنا خوشو شرني كابر جارو عصفور بي جاسوس بي ناسزن قاعدة اويتو هركسي كتبيني سيقاي بينكيت هركسي كتبيني معلومات خوتي نديتي هركسي كتبيني اكسر سفري دلي خوتي لو نكيتو تاريخ ومجوة خوتي لو باسكيتو يكسر بطولات خوتو جيان نامي خوتو تاريخ خوتو ولادي همو اشتيبو اصل اويا انسان سيقبو خلقانا نكال سزن اصلا و خلچه سزن گمانيان نبران بر بخراب بي نبران بر بباز بر کسو خوی تعاملی لقلب که شت خود خصوصیات خود لای کس باز مکا هیچ فیس پریج نگتو معلومات خود بیت خلق اصلا کس کس نابی بزان شخصیت تسیا قاعدة برزگار بنا سزن امسك عليك لسانا گو کو پیغمبر علیه السلام دی فرمو زمانت بگرا وکو ابو بکر زارو دیو دیاما اوردن یا الموارد زور زا او زمانه برو خرابم دباتن انسان زمانی خوی بگره اگه لقصه خوی به خوی نخاط اسیره قصه خوی و بعدها یغادر المعتقل فی حالی لم یعترف اگر هیز اعتراف نکر لفاز آنه هموی برو کانک جندلی برو مال خود و چی لیک کفی لیک لی دسته نو ایز نددن یعن ددخن اساس نیک ببی محکمه دادن یعن محکمه چی چند سالی دکن فلو بعدها يغادر المعتقل في حال لم يعترف ولم يثبت عليه شيء لحالتك تعترف انك هيج لسرت ثابت نبو مجبور برد بدن وازاد هيك ستري على بيجنا معه اول شيء مراحل التحقيق بو مرحلة كان التحقيق درس داد دين سر اساليب التحقيق بس اسلوبك تحقيق لقلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك